Вы слухаеце радыё Свабода у Менску 21 гадзіна. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны чарговая перадача Сергея Дубаўца «Як пікетаваць». Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Леанід Гаравы, адзін з стваральнікаў руху за свабоду. Ён замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя». А таксама самая цікавая з начной свабоды. Сярод іншага урыўкі з інтэрв'ю з Валеркам Булгакавым і Алегам Латышонкам. Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Перадача свабоды на сайце свабода.ур. А зараз навіны. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ўступіла ў сілу павышэнне расійскай экспартнай пошліны на нафту. Пошліна ўзрасла амаль на 15 даляраў да 115 даляраў і 30 цэнтаў за тону. Паводле беларуска-расійскіх пагадненняў, каэфіцыент на экспарт нафты ў Беларусь з Расіі складае каля 1/3. Такім чынам, пошліна для Беларусі павысілася на 5 даляраў і 10 цэнтаў і составіла 41 даляр за тону. Нафтапрадукты з'яўляюцца адным з асноўных артыкулаў беларускага экспарту, у вялікай ступені дзякуючы цане, якая ніжэй за сусветную. Новая пошліна на нафту павышае сабе кошт беларускіх нафтапрадуктаў, што негатыўна паўплывае на паступленні ў рэспубліканскі бюджэт. Працягваем навіны сёння ў свеце. Закончылася сустрэча кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якія сабраліся ў Брусэлі для абмеркавання больш шчыльнай супрацы ва ўмовах пагаршэння эканамічнага крызісу. Саміт быў скліканы пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў дзяржаўную падтрымку айчыннай аўтамабільнай прамысловасці пры ўмове, што аўтавытворцы паабяцаюць не скарачаць працоўныя месцы ў Францыі. Вугорскі прэм'ер-міністр Ферэнц Г'юршані параўнаў гэта да стварэння эканамічнай жалезнай заслоны. Прэзідэнт Еўракамісіі паведаміў па выніках сустрэчы, што ўдзельнікі пагадзіліся на тым, што неабходна пазбягаць аднабаковых пратэкцыянісцкіх мераў. На саміце, аднак, не было узгоднена ніякіх новых эканамічных пакетаў для дапамогі бяднейшым краінам Еўразвязу, на якую спадзяваліся ўсходнееўрапейскія сябры блоку. Адначасова ў Таіландзе прайшоў саміт вышэйшага ўзроўню асацыяцыі паўднёваазіяцкіх краінаў. У выніку сустрэчы быў прыняты шэраг мераў па стымуляцыі эканамічнай дзейнасці, а таксама пастаўлена мэта трансфармаваць асацыяцыю ў садружнасць, падобную да Еўразвязу. У Яраване прайшоў 10-тысячны мітынг апазіцыі. Лідар апазіцыі і былы прэзідэнт краіны Левон Тер-Петрасян у сваім выступе абвінаваціў улады ў нежаданні ўсталяваць у краіне дэмакратыю. Акцыя была прымеркаваная да першых угодкаў найбольш жорсткага разгону масавай акцыі за гісторыю незалежнасці краіны. 1 сакавіка мінулага году улады разагналі 6 прыхільнікаў былога прэзідэнта Тер-Петрасяна, якія пратэставалі супраць абрання ў лютым 2007 года цяперашняга прэзідэнта Сержа Саркісяна. Акцыі пратэсту тады доўжыліся 11 дзён, і ў выніку сутычак з міліцыяй загінула 10 чалавек. Афганскія палітычныя лідары закідаюць Хаміду Карзаю, што той спрабуе сабатаваць прэзідэнцкія выбары. Гэтыя заявы звязаныя з заклікам Карзая да цэнтра выбаркама перанесці прызначаныя на 20 жніўня выбары на травень, як таго патрабуе канстытуцыя. Апазіцыйны народны фронт кажа, што да вясны не будзе магчымасці забяспечыць выбарчы працэс з пункту гледжання бяспекі, адміністравання і фінансавання. Выбарчая камісія пагадзілася з гэтым, але паабяцала разгледзець просьбу прэзідэнта аб ранейшым тэрміне выбараў. У Газе прайшло адкрыццё спецыяльнага трыбуналу ААН у справе забойства ліванскага прэм'ер-міністра Рафіка Аль-Харыры ў 2005 годзе. На пачатку цырымоніі ўдзельнікі працэсу ўшанавалі хвіліны маўчання памяць Харыры і яшчэ 22 ахвяраў выбуху, здзейсненага тэрарыстам-смяротнікам. Пракурор Дэніэль Бельмар паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што ён звернецца да Лівана з просьбай аб выдачы 4 генералаў, падазраваных у дачыненні да забойства. У 2005 годзе яны ўзначальвалі прасырыйскія спецслужбы ў Ліване. У Расіі праходзяць выбары ў мясцовыя органы кіравання. Чакаецца, што найбольшую колькасць галасоў набярэ прапуцінская партыя «Адзіная Расія». І Расія рыхтуе міжнародную энергетычную хартыю. Пра гэта паведаміў сёння прэзідэнт краіны Дмітрий Мядзведзеў, дадаўшы, што прапанаваны дакумент павінен урэгуляваць канфлікты ў галіне энергетыкі накшталт сёлетняга паміж Расіяй і Украінай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.

Мы павінны паводзіць сябе маральна, і Еўропа таксама. Ці гэта не маральна, калі еўрапейцы спрабуюць дапамагаць Беларусі вырашыць нашыя праблемы з дэмакратыяй, з незалежнасцю і так далее? Абсалютна маральна, таму што гэта каштоўнасці. Еўропа ніколі не адмаўлялася ад 12 умоваў, і сёння я гэта выдатна ведаю у справаздачах тых, хто прыязджаюць сюды, у справаздачах прадстаўніцтв афіцыйных краінаў Еўропы, я маю на ўвазі дыпламатаў, увесь час ідзе ацэнка па 12 крытэрыях, ніхто іх не адмяняў. Іншая справа, што па палове мінімум крытэраў не пачыналася праца, але яны разумеюць, што гэта не ў адзін дзень магчыма зрабіць з многіх прычынаў, якія нам вядомы. Таму Еўропа не паводзіць сябе амаральна. Салана, які наведаў Беларусь, усё ж такі першую сустрэчу раніцай зрабіў з намі, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, незалежнага грамадства. Гэта быў жэст вельмі важны, таму што ён і сказаў на гэтай сустрэчы, мы адстойваем аднолькавыя маральныя каштоўнасці. Калі ён выйшаў пасля сустрэчы сам на сам з Лукашэнкам, ён сказаў, што ўсё, што павінна было быць сказана, сказана. Ён не абавязаны даваць справаздачу пра канкрэтныя размовы канфідэнцыйныя. Такое таксама можа мець месца ў дыпламатыі. Я ведаю, што Еўропа шчыра хацела б дапамагчы нам вырашаць многія праблемы, але скажам таксама праўду. Мы самі многае-многае мусім зрабіць, а не стаць у пазіцыю ацэншчыкаў, якія будуць даваць толькі парады. Многа працы ёсць. Спадар Казулін, я прашу вас прабачэння за маё наступнае пытанне, але вы самі задалі кантэкст больш шырокі, гістарычны, кажучы пра 96-ты год, пра сумна вядомы рэферэндум, пра 99-ты год знікнення людзей, пра вельмі цікавыя выбары 2001 году. Але я хачу сказаць, што в гэтай сітуацыі, ну, многія людзі, скажам, былі высокімі дзяржаўнымі чыноўнікамі, не сыходзілі са сваіх пасадаў, скажам, былі рэктарамі універсітэтаў. Дык вось, можа быць, яны не столь ужо былі і амаральны ў такім сваім выбары, займаючы гэтыя пасады, пры тым, што ў краіне тварылася. Можа быць, іх, ну, пэўны прагматызм можна было апраўдаць тым, што яны, па меншай мере, спадзяваліся, што яны служаць Беларусі. Я магу вам сказаць, што всегда существует предел, через который человек, имеющий моральную ценность, может переступить или не переступить. Естественно, что каждый из нас надеется на то, что руководитель государства и люди могут меняться к лучшему. Но когда тенденции, которые двигаются, ведут уже совершенно очевидным моментом, и когда ты понимаешь, что ты не можешь уже участвовать вот в том, что ты четко понимаешь и знаешь, тогда наступает этот предел и барьер. Почему я могу сегодня говорить очень спокойно о вопросах морали и нравственности? Всего того, что я был во власти, как вы говорите, работал там и был в ближайшем окружении. Поэтому я могу знать, чем руководствуются и чем двигаются эти люди, которые находятся сегодня во власти в Беларуси. Я был также и в тюрьме и видел огромное количество разрушенных и поломанных судеб. И точно так же могу сказать, почему они туда попали, по какой причине. Это очень важно, что со стороны общества нет людей, именно белорусского общества, которые могут участвовать в этом диалоге. Знаете, есть такая вот фраза: казнить нельзя помиловать. Вот сегодня у нас этой запятой пока не поставлен. И когда ведется диалог, конечно, приезды, встречи, сотрудничество и попытки изменить ситуацию к лучшему, это все хорошо. Но, на мой взгляд, когда появляется новая политзаключенная, когда в день любви жесточайшим образом избивают молодых девочек и юношей, и 16 числа разгоняют акцию «Память», то я полагаю, что было бы моральным все-таки Хавьера Солана задержать свой визит на неделю хотя бы, с тем, чтобы были приняты решения по этим вопросам и озвучены. Но, возможно, мы политики не такого уровня, как Хавьер Солана, и понимая, что приехав в Минск, он договорился о каких-то очень серьезных шагах со стороны белорусского политического режима, белорусских властей. Мы этих шагов ждем. 13 марта к нам приезжает комиссар по внешней политике и правам человека, Евразвяз, Тервальный. И, конечно же, вот нам будет очень интересно посмотреть, на каком фоне будет проходить этот визит. И что белорусские власти смогут сделать конкретно. Пока белорусские власти, это говорят все эксперты, которые только есть и существуют, не сделали ни одного системного и институционального шага по изменению ситуации. Они делают только сигнальные изменения, вывесочные. Другого ничего нет. У эфіры «Радыё Свабода» у праскім акцэнце былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандр Казулін і Аляксандр Мілінкевіч разважаюць пра тое, якія магчымыя плюсы і мінусы цяперашняга збліжэння Беларусі з Еўропай. Вядзе гутарку Юрый Даркахруст. Спадар Міленкевіч, ну вось у нас ўжо размова перайшла да сапраўды аднаго з вельмі такіх важных, можа, ключавых в этой сітуацыі пытанняў. Наконт той самай лібералізацыі, якая зараз хіба не самая, так бы мовіць, модная, самая папулярная слова ў палітычным лексіконе. І сапраўды тут факты такія даволі супярэчлівыя. Ну вось, з аднаго боку, вызваленне вось спадара Казуліна, Парсюкевіча, Кіма, вяртанне ў легальны распаўсюд народнай волі, нашай нівы, рэгістрацыя руху за свабоду вашага руху. Ну вось, недаўні дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі. З другога боку, вось, жорсткі разгон акцыі 14-16 лютага, арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, крымінальныя справы, новыя крымінальныя справы адносна Дубскага і Дашука. Вось самы свежы прыклад, то, што прызнаны экстрэмісцкім змест канфіскаваных нумароў часопісу Архэ. Можна в гэтых супярэчлівых кроках уладаў знайсці нейкую раўнадзейную і сказаць, вот, ёсць лібералізацыя, ці яе няма? Я вот, можна, пачну з таго, што мы ўсе ў траіх, што зараз размаўляюць, і вы, Юрій, і Александр, і я, мы ўсе прадстаўнікі дакладных навукаў. І там ёсць такі выдатны спосаб доказу, калі стартуюць ад супрацьлеглага. Вот у мяне пытанне такое, калі нам мы здолеем зараз затрымаць, спыніць гэты шанс Беларусі на еўрапейскае партнёрства, што будзе? Вот это супрацьлеглае, што тут тады адбудзецца? Што тады замест еўрапейскага партнёрства пачнем зноў будаваць саюзную дзяржаву, і дзе будзе больш правоў чалавека? У еўрапейскай інтэграцыі, у тым жа самым еўрапейскім партнёрстве, ці ў вот этих інтэграцыйных працэсах з Расіяй? Беларусь, безумоўна, павінна застацца незалежнай краінай з майго пункту гледжання. Ёсць складанасці. Улада зрабіла пэўныя рэчы, якія некаторыя называюць касметычнымі, там непаслядоўнымі, неглыбокімі, але зрабіла пэўныя крокі. Мала. Мы хочам, каб больш было. Мы хочам, каб усе 12 умоваў з часам былі выкананыя. Але ўсё ж такі, я думаю, што шлях наш толькі адзін. Усімі сіламі спрабаваць удзельнічаць у гэтых праграмах. Гэта гістарычны шанс Беларусі. І праца будзе вельмі нескладанай. Многа ад нас залежыць таксама, наколькі мы спрацуем з людзьмі. Але я думаю, што проста альтэрнатывы няма. І казаць, што спыніце вот удзел Беларусі, не пускайце Лукашэнка ў Прагу. Я кажу, што Лукашэнка паедзе ці не паедзе ў Прагу, вырашыцца там у апошні момант. Але гэта будзе запрашэнне не кіраўніка беларускай дзяржавы. Гэта будзе запрашэнне Беларусі. І прыезд Саланы ў Менск таксама дэманстрацыя. Улада заўсёды казала, заўсёды прапаганда казала. У Еўропе нас ніхто не чакае. Прыехаў, сказаў, чакаем. Лічым вельмі важнай краінай. Просто нам открываюць выдатны шанс працаваць з Еўропай. І я думаю, што калі мы не скарыстаем, ну, таму што мы кажам, што гэта немаральна, я не бачу немаральнасці тут. Мы просто зробім самагубства. Александр Міленкевіч, ну вось все ж таки я хочу засяродзіцца на пытанні вось гэтай лібералізацыі. Вось вы кажаце пра, так бы мовіць, адказнасць за наступствы. Ну а вось наколькі імаверны такой сцэнар, што вось, кажам, гэты працэс будзе развівацца, там Беларусь запросіць партнерства, Лукашэнку запросіць Прагу. Ну а змены будуць такія, якія ёсць, касметычныя, ці нават, так сказаць, крок наперад, два крокі назад, як пісаў Ленін. І в этой ситуации офіційний Менск спрімі гэта як карт-бланш на любыя дзеянні, што можна душыць, можна рэпрэсаваць, можна рабіць што заўгодна, Еўропа будзе усміхацца, гаварыць пра прагрэс і гэтак далей. Наколькі імаверны такой сцэнар, і паколькі вы эту палітыку падтрымліваеце, то не, ці не будзеце вы за гэта адказны? Я гатовы несці адказны за сваю пазіцыю, але веру, што мне не прыйдзецца гэта рабіць. Чаму? Таму што далучэнне вот гэтых краінаў да праграмы еўрапейскага партнёрства, і это сказано ў дакументах, будзе залежыць ад таго, наколькі гэтыя краіны будуць далей ісці па шляху дэмакратызацыі. Ёсць праблемы і ў Грузіі, ёсць праблемы на Украіне, у Азербайджане. І Еўропа цудоўна гэта разумее. І я скажу, што там будзе значна больш магчымасцей спрыяць працэсу дэмакратызацыі, таму што глыбіня інтэграцыі, глыбіня супрацоўніцтва будзе залежыць ад таго, наколькі краіны будуць далей ісці па гэтаму шляху лібералізацыі і выканання сваіх абавязкаў па дэмакратызацыі. Шансы ёсць значна большыя, таму што чым улада зробіць больш у гэтым накірунку, тым больш будзе эканамічнага супрацоўніцтва, ад якога залежыць лёс і краіны, і для улады таксама гэта

самого европейского. Извините, это же вот здесь вся помойка просто. Просто страшно. Проблему п'янства у Беларуси, а так само махчимые шляхи вырашения этой проблемы доследовала Инна Студинская. Начните день со свободой. Живый эфир от 7 до 8 раницы. От понеделька до пятницы. Свежие новины. Новые репортажи. Музыка. Літаратура. История. Стисла, так ладно, по-белоруску. Не проспите свободы. У понеделок после 7 годины вы почуете. Финансовые организации в Беларуси у неформальной обстановке подвели выники 2008 года. Починают дейничать шерах новых правил, которые дотычатся разлика у разных категорий у населенства с державой. Починается презентация ночной читанки «Радио Свобода». Так само анонс тыдня, огляд друг, монолёг громадского редактора этого тыдня Леры Сом. Заставайтесь на хвалях свободы. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52.